makosa yangu nishapi. Siku tazamia ukutendea, ni bahati mbaya imetokea. Penzi tafadhali ninakuomba, na makosa yangu nishapi. Siku tazamia ukutendea, ni bahati mbaya imetokea. Nisamehe mpenzi, nimekukosea.